Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i najgorętsze grillowe okazje na piwa. Do środy. Piwo Żubr jasne pełne 500 ml, 2,49 za puszkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 sierpnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jak wyglądały procedury przy wydawaniu pieniędzy z KPO? Ministra od funduszy zda jutro raport premierowi. Wciąż zablokowana autostrada A1 po wypadku koło Tczewa. Zderzyło się 5 samochodów, zginął kierowca jednego z nich. Żadnych ustępstw wobec Rosji bez pełnego zawieszenia broni, mówi szefowa unijnej dyplomacji po naradzie z ministrami spraw zagranicznych 27. Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz straci ministerialne stanowisko? Premier Donald Tusk nie wyklucza decyzji personalnych w związku z nieprawidłowościami w wydawaniu pieniędzy z KPO. Jutro podczas posiedzenia rządu minister funduszy i polityki regionalnej przedstawi informacje na temat wykorzystania środków. We wrześniu ma być gotowy raport. Premier Donald Tusk powiedział, że problem z KPO polegał na tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy zablokował środki i Polska mogła nie zdążyć ich wydać. W związku z tym, jak mówił, szefowa resortu funduszy podjęła decyzję o rozluźnieniu procedur. Jutro Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas posiedzenia rządu poinformuje, jak wydawanie środków z KPO wyglądało i wówczas premier ewentualnie podejmie decyzje personalne. Nikogo nie zamierzam straszyć, szczególnie na konferencji prasowej, ale jeśli uznam, że ktoś zawiódł tutaj też na poziomie politycznym, to poniesie tego konsekwencje. Wiceminister funduszy Jan Szyszko powiedział, że kontrole trwają i we wrześniu będzie gotowy raport. Wrzesień to jest absolutnie rekordowe tempo przeprowadzania instytucjonalnej odpowiedzialnej kontroli i trzymamy się września. Będziemy na bieżąco oczywiście informować o postępach. Premier powiedział, że na razie nie stwierdzono żadnych przypadków korupcji czy kradzieży środków. Zaznaczył, że każdy przypadek dotacji zostanie zbadany, a tam, gdzie nadużycie jest oczywiste, umowy zostaną unieważnione. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do północy może być zablokowana w obu kierunkach autostrada A1 w Rąbarku na Pomorzu. Po południu doszło tam do pożaru po zderzeniu 3 ciężarówek auta osobowego i busa. Zginął kierowca busa. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna poruszający się samochodem ciężarowym nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu ciężarowego. Uderzając w pojazd poprzedzający, doszło do złamania się naczepy. I ta naczepa wysunęła się na pas ruchu i w wyniku tego zajścia pojazd bus uderzył w tą wystającą część naczepy i to wszystko najechał jeszcze kolejny pojazd ciężarowy, a następnie samochód. Informowała Aleksandra Smukalska z policji w Tczewie. Strażacy apelują o omijanie miejsca wypadku. W wieku 81 lat zmarł Jerzy Dziewulski, policjant, antyterrorysta, polityk i ekspert. 7 lat temu w Trójce wspominał, że podczas pierwszej akcji nie wiedział, co ma robić i był całkowicie zaskoczony sytuacją. W 1977 roku w Warszawie wylądował samolot porwany przez hiszpańskiego komunistę, który żądał, by zabrać go do Moskwy. Ktoś się połączył z szefem Układu Warszawskiego, który powiedział, ten samolot nie może lecieć do Moskwy. Ale w końcu udało się przekonać tego człowieka i nie ja to robiłem, tylko ktoś z wieży kontrolnej, żeby leciał z Polski, ale nie dostanie zgody na lądowanie w Moskwie. Niech o tym zapomnij. Samolot wylądował w Bernie w Szwajcarii. Terrorysta został zastrzelony. I ta pierwsza robota moja, bezradność, brak wiedzy, brak fachowości, od tego momentu wszystko wyglądało inaczej. Jerzy Dziewulski kierował działaniami podczas 13 zamachów terrorystycznych, także na pokładach samolotów, wyprowadzając ponad 750 pasażerów. Żaden z nich nie zginął. Był doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa w latach 1996-97, a także posłem od 1991 do 2005 roku. Rozmowy pokojowe z Rosją nie mogą prowadzić do żadnych ustępstw wobec Kremla, dopóki Moskwa nie zgodzi się na pełne i bezwarunkowe zawieszenie broni, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas powiedziała po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych wspólnoty, że pierwszym krokiem w procesie pokojowym musi być zawieszenie broni. Dopiero potem możliwe są dalsze rozmowy o systemie monitorowania i gwarancjach bezpieczeństwa. Donald Trump zapowiada, że po rozmowie z Władimirem Putinem poinformuje o jej rezultatach unijnych przywódców, a następnie spotka się z prezydentem Ukrainy. Następne będzie spotkanie Zełenskiego z Putinem albo Zełenskiego z Putinem i mną. Będę tam, jeśli będą tego potrzebować. Chcę zorganizować spotkanie dwóch przywódców. Trochę mnie zmartwiło, że Zełenski stwierdził, iż w Konstytucji nie ma zgody na oddanie jakichkolwiek ukraińskich ziem. Miał zgodę na przystąpienie do wojny i zabijanie, a potrzebuje zgody na wymianę terytoriów. Pewnie wymiany muszą się odbyć. Spotkanie Trumpa z Putinem w piątek na Alasce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Było co oglądać w ostatnim meczu czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lechia zremisowała z Motorem Lublin 3-3. Jeszcze do 79 minuty gospodarze przegrywali 2-3. Wyrównującą bramkę zdobył Kolumbijczyk Kamil Omena. W tabeli wciąż prowadzi Wisła Płock, druga jest Legia Warszawa, a trzecie miejsce zajmuje Radom jak Radom. Iga Świątek w 1/8 finału tenisowego turnieju w Cincinnati zagra z Rumunką Soraną Cristeau. Przypomnijmy, że wcześniej Polka nie rozgrywała swojego spotkania, ponieważ z turnieju wycofała się Marta Kostiuk. Ukrainka poddała mecz walkowerem z powodu kontuzji nadgarstka. Jutro w Zamościu początek Tour de Pologne kobiet. Do przejechania 3 etapy. Wszystkie odbędą się na Lubelszczyźnie. Największą polską gwiazdą będzie Dominika Włodarczyk, która kilka dni temu zakończyła Tour de France na 4. miejscu. Przyjechałam tutaj, bo to jest wyścig w Polsce i to jest mój drugi i ostatni w tym roku wyścig w Polsce. Tym bardziej bardzo się cieszę, że mogę pokazać swoim dziewczynom z ekipy i w ogóle całej ekipie Polskę. W sensie okej, kawałek Polski. Ale no to jest super doświadczenie, bo zawsze jeździmy po Włoszech, po Hiszpanii, po innych krajach i nagle teraz ja mam im okazję pokazać kawałek Polski i kawałek siebie, bo zawsze strasznie im reklamuję tą Polskę, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. W ostatniej chwili po kraksie na treningu ze startu zrezygnowała wicemistrzyni olimpijska Daria Pikulik. Po pierwszym dniu żeglarskich Mistrzostw Europy w klasie Ilka 6 Agata Barwińska zajmuje 11 miejsce. Zawody rozgrywane są w Marstrand w Szwecji. Liderką klasyfikacji generalnej jest Włoszka Chiara Floriani. Mistrzostwa Europy potrwają do soboty. Wtorek ciepły, termometry pokażą do 20 stopni nad morzem, do 29 na południowym zachodzie. Wszędzie słonecznie, jedynie na krańcach północno-wschodnich trochę chmur. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawiała, dobry wieczór. Dziś w programie Ludzie Piotr Małachowski, 4-krotny olimpijczyk, 2-krotny wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale chyba przede wszystkim w tych dniach dyrektor memoriału Kamili Skolimowskiej. Sporo pracy, Piotrek. Tak, na pewno jest sporo pracy, ponieważ jest dużo zawodów wokół. Mamy grupę zawodników, którymi się opiekujemy w Atletimie, więc dużo się dzieje, ale wiadomo, no, memoriał Kamili Skolimowskiej to jest nasza jakby no taka wisienka na torcie co roku. Za kilka dni są te zawody. Oczywiście jeszcze jesteśmy każdy w swoich domach, ale od niedzieli zjeżdżamy się na Stadion Śląsk i zaczyna się naprawdę bardzo ciężka praca, bo to mówię, no zawodnicy to jedno, czy oni dojadą, czy cały sprzęt dojedzie, czy będzie, nie wiem, tak się wydaje, ale czy będzie prąd, czy wystarczy tego prądu, bo z roku na rok coraz więcej telewizji, ludzi chce przyjeżdżać do nas na zawody, na stadion Śląski i uczyć się, tak? Bo wychodzi na to, że to dzisiaj polski sport, polska diamentowa liga, Memoriał Kamili Skolimowskiej, nadaje i wyznacza standardy. A czy wy, cała ekipa, która przygotowuje te zawody, patrzycie na to wszystko emocjonalnie z powodu właśnie Kamili Skolimowskiej? No bo znaliście ją. No my na pewno tak, osoby, które ją znały, poznały, jakby no ja jeszcze z nią żyłem i trenowałem, na pewno tak, jest dużo młodych osób, które jakby no nie pamiętało jej, ale jest o Kamie program, jest książka, my o niej bardzo często mówimy, opowiadamy różne historie życia, więc ci ludzie pamiętają i fajnie, że czuć taką fajną atmosferę rodzinną, tak? Tutaj każdy może gdzieś na sobie polegać. Oczywiście w każdej rodzinie są też napięcia, spięcia, bo jesteśmy tylko ludźmi i wiele osób, ja też również zapominam o niby drobnych rzeczach, tak jak zarezerwować hotel dla kogoś, bo po prostu wypadło mi to z głowy i muszę iść przeprosić, że jednak wypadałoby posypać głowę popiołem i sorry, jeszcze jedno miejsce, tak? Tylko, że jak Henryk dostanie takich problemów 30, to nagle ta doba mu się wydłuża z 16-18 godzin pracy do 20, tak? Więc to jest ciężki, staramy się jakby no gasić te pożary, no ale mówię, no jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, ale gdzieś na koniec dnia jak siadamy i nie wiem, robimy cały taki research tego, co zrobiliśmy, co się udało, to każdy jest zadowolony. Każdy wie, że może na drugiego członka zespołu liczyć. A czy ty pamiętasz ten moment, kiedy dowiedziałeś się o śmierci Kamili Skolimowskiej? Tak, pamiętam, bo ja byłem przy śmierci Kamili Skolimowskiej w Portugalii, w Monte Gordo na zgrupowaniu, więc pamiętam, gdzie to było, jak się to wydarzyło, więc no, nie chciałbym do tego wracać, bo to jest jakby, no to była taka osoba pocieszna, pozytywnie nastawiona do życia, scalająca wszystkich sportowców, nadająca też jakby rytm, jak mamy pracować, to pracujemy, jak mamy się bawić, to się bawimy. Wiedziała też, kiedy ma to zrobić, więc no też uczyła jakby mnie i wiele osób, bo była bardzo młodą zawodniczką, niespełna 18-latką, która zdobyła złoty medal olimpijski w Sydney na igrzyskach. I nagle no, też popełniła błędy, tak? I później, jak ja 8 lat później, zdobywając medal w Pekinie, to siedziałem z nią i rozmawiałem, ona mi tłumaczyła, na co mam uważać, na co zwrócić uwagę, jak się zachowywać, jak wykorzystać ten moment i tak dalej. Jakbym 100% tych uwag wziął do siebie, albo przynajmniej ich pamiętał, to byłoby mi dużo łatwiej i prościej. Jak to się stało, że zostałeś dyrektorem memoriału? To musisz zapytać się Marcina Rosengrenena, który stwierdził. Nie wiem, po prostu Marcin tak stwierdził, bo to jest mózg z operacji. No i tak wyszło, no po prostu. No ale ktoś dostrzegł w tobie taki zmysł organizatora, czy... Państwo tego nie widzą, ale... Tak, ale nie jestem jakimś wielkim organizatorem. Uczę się tego, tak, z racji tego, że sport nauczy mnie jednej. Ja jestem oczywiście zadaniowcem. Mam zadanie i mam je wykonać i ja je staram się zrobić w 100%. Jeżeli wiem, że moje, no to są jakby plusy, ale moje minusy, tak, że jakby jestem zbyt bardzo ufny, chciałbym wszystkim pomóc i tak dalej, a takie możliwości jakby tutaj nie ma i cały czas się uczę. Oczywiście zostałem rzucony na głęboką wodę. Staram się uczyć, z roku na rok jest coraz lepiej, jednak to mówię, no mam inną troszkę naturę niż tę naturę takiego szefa zespołu, który ma być no, takim twardzielem, a taki nie jestem, bo chciałbym, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby wszyscy zawodnicy wystartowali u nas na zawodach, jednak no niestety, no ten program minutowy, czas antenowy i stadion nie są z gumy, mamy tylko 9 torów, a nie mamy 29 torów, tak? Więc niektórym zawodnikom trzeba po prostu odmówić i to nie przychodzi mi z taką dużą, czy dużą, no nie przychodzi to z łatwością. Ale powiedziałeś zaledwie kilka zdań. Ja sobie jeszcze teraz dopowiadam w głowie, że logistycznie to jest ogromne przedsięwzięcie i nie wyobrażam sobie, że nie zapanowałby nad tym ktoś, kto nie ma takich umiejętności organizacyjnych. Musisz mieć to w sobie, bo inaczej nie dałbyś rady. A nie, ja tylko odpowiadam za zawodników, tam za transport odpowiada Henryk z Kubą, że drugi Kuba odpowiada za... No tak, ale jesteś dyrektorem, to za nad stadion tym wszystkim i tak ty dalej. Panujesz, tak? No tak, ale to są ludzie, którzy ja się od nich uczę, bo ja dopiero od kilku lat wszedłem w tą ich strukturę, uczę się ich slangu, uczę się tego, jak to wygląda. Pamiętam, że pierwszy raz przyjechałem na memoriał i ktoś mi tam mówi, brama północna, 1-6-3 coś, a tak wychodzę na stadion, mówię, gdzie to w ogóle jest, tak, one są oznaczone, ale oni już wiedzą, jak to wygląda, wiedzą, jak się poruszać po tym stadionie. Ja mogę przyjść i na przykład doradzić, że fajnie byłoby na warm-upie, żeby to wyglądało tu, z tej strony i ten, że nie wiem, namioty mają stać z tej strony, a nie z tej, ponieważ będzie słońce, będzie to wszystko nagrzewało się, więc drobne rzeczy, które mają bardzo duże znaczenie dla zawodników na rozgrzewce, przed rozgrzewką, w hotelu, co jest ważne, tak, bo większość zawodników na przykład nudzi się w hotelu przed zawodami. Co robić, tak? No, żeby ich, powiedzmy, zostawić w tym hotelu, to jest, nie wiem, strefa relaksu, strefa gier, strefa zabaw, żeby oni po prostu nie siedzieli się przed zawodami i grzeli swoje głowy, myśleli, jak ja mam wystartować, co mam zrobić, ustawiać sobie konkurs w głowie, tylko mają spędzić czas wyluzowani na zabawie, a na zawodach wejść w 100% skoncentrowani, więc to są bardziej takie rzeczy. Też staram się skontraktować polskich zawodników i z roku na rok jest ich coraz więcej. Zaczynaliśmy od małej liczby osób, w tym roku prawie 30 zawodników z Polski będzie startowało na diamentowej lidze. Ktoś by powiedział, mała liczba osób. Ja uważam, że jest bardzo duża, bo patrząc na diamentowe ligi, które się już odbyły, czy w Londynie, w Rzymie, czy w Doha, czy w Eugene, to tak naprawdę prawo startu ma tam jedna osoba, Natalia Kaczmarek, znaczy Natalia Bukowiecka, przepraszam. A tutaj jest 30 zawodników, więc naprawdę no, dostali młodzi szansę. Uważam, że to reprezentacja, która jest bardzo mocna i dobrze wyglądająca na arenie europejskiej, na światowe, są to młodzi zawodnicy i jeszcze trzeba chwilkę poczekać, dać im szansę, żeby się ten swój diament sportowy wyszlifowali. A gdzie, jak nie na diamentowej lidze, na Śląsku. Nawet tak? Nazwa idealna, diamentowe, to diamenty trzeba szlifować. Dokładnie. Ale to wydaje mi się, że w tym dyrektorowaniu to pomaga ci bardzo to doświadczenie, które masz zawodnicze, takie wieloletnie, i naoglądałeś się tych imprez wielkich. Tak, no. Na najwyższym poziomie zorganizowanych. No obserwowałem się, bo oczywiście startowałem na tych wszystkich diamentowych ligach, tam gdzie był rzut dyskiem, więc widzę, jaki my zrobiliśmy postęp, jaki my mamy, reprezentujemy poziom, jeżeli chodzi o diamentową ligę w porównaniu do innych, tak? Wiadomo, cały zespół, my cały czas zawsze można coś poprawić, udoskonalić, ulepszyć i staramy się to zrobić, nie wiem, niby prosta rzecz, ale zawodnik jak ląduje po, nie wiem, 4 czy tam niektórzy po 10 godzinach lotu, ma u nas kawę, herbatę, lody, ma kanapkę, ma coś do picia, żeby pierwszy to zaspokoić swój głód, tak dalej, żeby nie wyjdzie zmęczony, znowu nic nie ma, ma internet, żeby poinformować rodzinę, że doleciał i tak dalej. Więc no dbamy o szczegóły, a te małe szczególiki później składają się na to, że parę lat temu mieliśmy problem, i żeby zaprosić zawodników. Wiadomo, trzeba im zapłacić, ale żeby zapłacić jedno, ale żeby ich w ogóle zaprosić, żeby oni przyjęli to zaproszenie. Dzisiaj oni chcą przyjeżdżać. Sami się pytają, kiedy będzie organizowane, jak organizowane, ale wiedzą, że jak przyjadą, to zostaną obsłużeni na maksa i zaopiekowani jak naprawdę takie małe dziecko, że po prostu wszystko mają. To w takim razie pytanie o to jak postrzegane są te zawody na świecie? Jak te zawody na świecie są postrzegane? Mogę tylko powiedzieć tak, że jak zaczynaliśmy diamentową ligę, to wielu dyrektorów meetingów, wielu menadżerów nie chciało przyjeżdżać do Polski, bo oczywiście są to starzy już menadżerowie 55, tam 60 plus i pamiętają czasy komuny, gdzie byli w Polsce, startowali, powiedzmy, albo zaczynali swoją przygodę dopiero jako menadżerowie. I tak, a Polska, gdzie to jest, czy w ogóle macie stadion? Widzieliśmy stadion narodowy, piłkarski w Warszawie, ale tam tylko bieżnie rozkładacie, nie ma 400 metrów, więc oni myśleli, że to jest tam, a to nagle przyjeżdżają, mówią, no fajny stadion ten śląski, ale kurczę, nie macie trybu, nie macie ten, a mówimy, nie, ten jest rozgrzewkowy, tam mamy, na tym dużym będzie startować. I nagle wchodzą na stadion, widzą jak ten stadion wygląda, widzą jak w ubiegłym roku 42 tysiące i w tym roku wszyscy tylko wysyłają, tak przyjedziemy, tak przyjedziemy, tak przyjedziemy. I to nas cieszy, tak? Bo ja wiem, że oni przyjeżdżają do nas, żeby się czegoś nauczyć, żeby swoje zawody, swoje diamentowe ligi, czy nie tylko, gdzieś na wzór naszej diamentowej ligi udoskonalać. O, to rzeczywiście ranga jest wysoka. No, ranga jest wysoka, bo mówię, no w ubiegłym roku zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem wyników, ale też czytamy ankiety zawodników i każdy zawodnik po zawodach, na kolacji dostaje ankietę, jak tam transport był, jedzenie, wszystko i tak dalej, więc no wszyscy mówią, że tam bardzo dużo osób pisze, za rok wrócę, polecam i tak dalej. Nie wiem, no mamy kucharza Robertsowa, który gotuje dla tych ludzi, więc no i są pod wrażeniem, że mamy, gdzieś pytają się, kto to jest, kto gotuje i tak dalej, czytają, znajdują w internecie, mówią, wow, nigdy nie mieli dla siebie takiego, no, kucharza, tak? Więc no są zadowoleni, są zaopiekowani i wydaje mi się, no mówię, no powiem nieskromnie, ale my dzisiaj nadajemy, wyznaczamy jakiś tam no standard i poziom tego, nadajemy tej diamentowej lidze, bo mówię, no te gwiazdy zawsze, znaczy od paru lat, tak, śląski, przyjeżdżamy, tak. A skoro już mówimy o tej diamentowej lidze, to potrafisz podać przykłady, nie wiem, 3-5 gwiazd, które będą w tym roku, które przyciągną widzów na trybuny? Albo przynajmniej powinny przyciągnąć? Powinny, oczywiście, powinny. Na pewno przyciągną wyniki, rekordy świata, tak? To wiadomo, jest tutaj rekordzista świata w skoku tyczce Armand Duplantis. Mm-hmm. To jest na pewno gwiazda, która przyciąga. W ubiegłym roku, jak skakał rekord świata, mówię, wow, pierwszy raz widzę, że zawody de facto się już kończą, a ta część stadionu, tych trybun, gdzie jest tyczka, on tam stoi, te dzieciaki, coś niesamowitego, że dzieciaki przychodzą z napisami good luck, Mondo, powodzenia, skocz nowy rekord świata i tak dalej, że to wymaga pracy, żeby te dzieciaki, to świadomość jest jedna, ich rodziców lub opiekunów, nie wiem, trenerów, ale to, że one muszą usiąść i ten plakat zrobić. To jest coś niesamowitego, ale to będzie Armand Duplantis, 100 metrów, Alfred, wydaje mi się tutaj z Ewo Swobodą. Wiadomo, no to jest mistrzyni olimpijska, ale kolejną gwiazdą polską będzie Ewa Swoboda, Natalia Bukowiecka, Konrad Bukowiecki, Pia Skrzyszowska, Wojtek Nowicki, Paweł Fajdek. Jakub Szymański, Alicja Sierska, gdzie też wkrada się powoli, zdobywa medale na Uniwersjadzie, na U23. No i mam nadzieję, że tutaj powalczy z tymi dziewczynami. Zobaczymy ją w finale. Przede wszystkim no, przyjeżdża po naukę i dla mnie bardzo ważna rzecz, no jest sztafeta 4x400 metrów mężczyzn, którzy walczą o przepustkę do Tokio na Mistrzostwa Świata, więc trochę będzie raczej zawody komercyjne, diamentowa liga, ale też będą barwy narodowe, no bo to już jest start dla reprezentacji i mam nadzieję, że panowie no, tutaj powalczą bardzo dobry wynik i będziemy mogli ich oglądać w Tokio. A wiadomo, no ściany pomagają swoim, będzie no ponad, już jest sprzedane 30 tysięcy biletów, mam nadzieję, że będzie około 40, więc no będą mieć 40 tysięcy osób za sobą, które będą trzymały za nich kciuki i będą im kibicować. Ale przyznam ci się, że jestem zaskoczony, bo tymi 40 tysiącami, bo miałem wrażenie, że zawody lekkoatletyczne w Polsce nie do końca cieszą się dużą popularnością. Oczywiście w telewizji Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata są oglądane z dużą przyjemnością i przez bardzo dużą grupę widzów. Natomiast zawody stricte na stadionach, być może to wynikało z tego, że nie mieliśmy obiektów, zbyt wielu dużych obiektów. Ale chyba nie było dużej popularności takich zawodów. Tak, nie było dużej popularności, bo też nie było jakby takich spektakularnych sukcesów. Dzisiaj też pamiętajmy, że no my przez to, że organizujemy Diamentową Ligę, cały czas edukujemy krok po kroku ludzi, uczymy, tak? Uczymy rodziców, młodzież, że fajnie przyjść, warto spędzić te kilka godzin na stadionie, pokazać dzieciakom sport troszkę z innej strony. My też pokazujemy to, że mamy piknik dla dzieciaków, mogą spróbować różnych konkurencji i tak dalej. No dzisiaj patrząc, że mamy tyle rzeczy z zewnątrz, takich bodźców, do tego jeszcze media społecznościowe, dzieciaki zapominają o sporcie, ale rodzice również, no bo wygodnie dać jest iPada tak. I zapominamy o dziecku, przynajmniej na 2 godziny, bo jesteśmy zmęczeni codziennością i warto też odpocząć, ale jak tu przyjdą, te dzieciaki też są zaopiekowane, mamy wolontariuszy, ludzi, którzy im to wszystko pokażą, zapewnione mają ochronę, mają wodę dostarczaną, mogą pouczyć się, jak się zdrowo odżywiać, spróbować różnych konkurencji. Mogą też zobaczyć ludzi, sportowców, zawodników z niepełnosprawnościami. Że nie tylko my, ale również są paralimpijczycy, że też można normalnie funkcjonować i żyć. Naszym zadaniem jest też to, o czym mówiła Kamila Skłoniewska, edukacja, tak? Edukacja rodziców, a później dzieciaków, więc krok po kroku coraz więcej mamy tych ludzi, dzieciaków, ale przede wszystkim świadomych. Ciężko jest zapełnić taki stadion jak Stadion Śląski, ponieważ mamy ponad 50 tysięcy krzesełek, więc to jest ciężkie, tak? I czasami w telewizji wygląda, o, nie ma za dużo pustki kibiców, ale mamy, w ubiegłym roku mieliśmy 42 tysiące. Były miejsca, gdzie było pusto, ale mamy 42 tysiące kibiców, więc krok po kroku uczymy, edukujemy, ale też zaczynają pojawiać się już wyniki. Tam, gdzie są medale Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy, tam wtedy ta promocja jest dużo łatwiejsza, prostsza, bo każdy chce przyjść, zobaczyć gwiazdę Natalię Bukowiecką, która no, walczy z najlepszymi na świecie, zdobywa medale Igrzysk Olimpijskich, nawiązuje do świetnych występów pani Ireny Szczewińskiej, więc no każdy chce zobaczyć i kibicuje jej, więc każdy chce też zobaczyć niesamowitą Ewę Swobodę, która przyciąga tłumy tych zawodników, dzieciaków, jest bardzo popularna medialnie, chce zobaczyć jak te dzieciaki i rodzice nawet przyjeżdżają specjalnie z dzieciakami, żeby zobaczyć, jak ona no startuje, więc no dużo rzeczy jakby no się dzieje, mam nadzieję, że zapełnimy kiedyś ten stadion w 100% i wtedy powiem, wow, spełniło się nasze marzenie. A poza tym nie ma co ukrywać, każdy sport oglądany na żywo, na obiekcie, wygląda zupełnie inaczej niż w telewizji, to bez wątpienia. Oczywiście można powiedzieć, że piłkę nożną fajnie się ogląda w domu, bo masz powtórki. Są powtórki, tak. I tak dalej, ale na żywo zobaczyć te emocje, usiąść na trybunach. Ja będąc, powiedzmy, chodziłem na mecze naszej reprezentacji na VIP, stwierdziłem, że nie chodzę tam, bo tam nie poczuję tej energii, atmosfery. Nie ma atmosfery, a jak siadasz normalnie wśród kibiców, wśród tego tłumu, słychać ten aplauz, te bicie brawa na samą prezentację, mówię, wow, ale się czuję, w większości czuję się, mówię, kurczę, jak na igrzyskach, mówię, takie emocje przypominają się, więc to jest coś no, niesamowitego i ciężkie do opisania. Skupmy się teraz jeszcze bardziej na tobie. Może tobie było to potrzebne, taka adrenalina nowa po tym zakończeniu kariery, może kiedy odpuściłeś, trochę ci brakowało tego podwyższonego poziomu adrenaliny i takie organizowanie tego typu turnieju, to jest właśnie to. Wydaje mi się, że Marcin Rosengarten, który powiedział do mnie 3 lata przed zakończeniem kariery, mówi, stary, kończy się to i ty widzisz, że nie rzucasz po 69, 8 metrów, tylko po 63, 4, czy tam 5, a czasami rzucisz 67, więc już trzeba pomyśleć. Dziś tam myślałem i tak dalej, myślałem, że będzie mi dużo łatwiej, że skończę sport i jak to wszyscy mówią, jesteś sportowcem, pomożemy ci, przyjdziesz do nas, będziesz robił różne projekty. Oczywiście, uwierzcie mi, kochani wszyscy, którzy skończycie, nie wszyscy, ale w większości będzie tak, że zostaniecie sami prędzej czy później. I zaczyna brakować takiej codzienności, zaczyna brakować tego, że planu dnia. Wstajesz rano, masz, nie wiem, prysznic, śniadanie, po śniadaniu trening. Nie masz tego takiego planu. Zaczyna tego brakować i mówisz, kurczę, co tu robić z tym wolnym czasem? Oczywiście przychodzą głupie pomysły i tak dalej. Niektórzy idą w używki, niektórzy nagle twierdzą, że chcę być biznesmenem i będę robił biznes. No nie, jakbyś 20 parę lat sportowcem, czy tak jak ja 25, no to nie będziesz nagle biznesmenem, bo nie znasz się na tym, więc musisz tą pewną drogę przejść, musisz znowu uczyć się. Sportowiec jest w bańce, prawda? Jest w bańce, bo nawet dzisiaj rozmawialiśmy. Ja to rozumiem, bo ja to przyszedłem, ale masz podane śniadanie, obiad, kolację, masz tylko w 100% czy 120% i tak dalej, bo dać siebie tego maksa, żeby później kibice wszyscy oglądali cię na zawodach. I tak się dzieje, nie wszystkim się to udaje. Ale żyjemy w bańce, mieszkamy w hotelach, na zawodach, na zgrupowaniach, więc to jest dużo prostsze, łatwiejsze. Ja też się musiałem uczyć, że nagle otwieram lodówkę, jak już nie byłem sportowcem, mówię, o, nie ma jedzenia, no tak, no trzeba iść do sklepu, tak? Ale nie wiem, no ręcznik, okej, zawsze sprzątałem po sobie, no ale ręcznik też trzeba uprać, tak? Więc no pościel też, tak? Więc jak mieszkasz w hotelu, no to jak czegoś nie zrobisz, to jest obsługa, która to wykona, więc niby to proste rzeczy, no ale trzeba było się tego nauczyć. Też wróciłem i sobie przypominałem, że mam też żonę, mam też syna, które to trzeba ogarnąć. Trzeba wstać rano i jechać do szkoły. Nie o godzinie 8 na śniadanie, tylko trzeba w 6:30, żeby to śniadanie przygotować, obudzić dziecko, zjeść im śniadanie, pogadać i zawieźć. Więc no, nie jest to łatwe. Brakowało tego, brakowało też takiej dopaminy, ale po pewnym momencie zaczęło brakować tego, że kurczę, no niby mam 30 parę lat i no dobra, i co mam teraz robić, tak? Jestem zdrowym chłopem, który no może jeszcze iść do normalnej pracy, ale jakiej, tak? No co ja... Ale kasa jest. No tak, no jestem podwójnym emerytem, jakie to jest... No właśnie. Więc mam, powiedzmy, za co żyć. No ale no też po pewnym czasie czułem się taki pusty. Mówię, no kurczę, jestem zdrowym facetem, co ja mam robić, tak? No za wiele rzeczy oprócz rzucania dyskiem to ja nie potrafię, tak? No więc tutaj też nie wiem, czy potrafię być w cudzysłowie dobrym dyrektorem, czy nie. Nikt mi jeszcze tego nie powiedział, więc nie wiem, czy jestem dobry, czy zły, więc no nie mi to oceniać, to trzeba zapytać się ludzi, z którymi pracuję i zawodników. No ale zawody odnoszą sukcesy. Natomiast mówiłeś o tym przed chwilą, że ostatnie 2-3 lata to już były te słabsze wyniki, czyli powoli przygotowywałeś się do odejścia ze sportu tego wyczynowego i nie miałeś wtedy pomysłu żadnego na siebie? Miałem pomysł i chciałem robić projekty związane z dzieciakami. Chciałem zrobić projekty dla byłych zawodników i sportowców, bo dla mnie jest coś niesamowitego, że i w wielu dziedzinach, że inwestujemy w takiego sportowca jak we mnie, kupę kasy, naprawdę. Polskie państwo płaci kupę pieniędzy, bo ja nie jestem tylko ja, bo to jest mój trener, mój psycholog, fizjoterapeuta, lekarz, badania, zgrupowania, stypendia. I nagle kończy taki zawodnik. Ja nie mówię, że ja chcę, żeby wszyscy zawodnicy później zostali, pracowali w Polskim Związku Lekietetyki. Absolutnie nie. Ale można od takich zawodników poprosić o konsultację, żeby oni byli w jakiś sposób też potrzebni, czuli się potrzebni, bo nie wszyscy mają medale olimpijskie i wynagrodzenie olimpijskie, że mają za co żyć. Ale i później słabo mi się czyta, że medalistka olimpijska no popełniła jakieś pewnie błędy życiowe. Agata Wróbel nie ma za co żyć, musi być zrzutka narodowa i tak dalej. Kurczę, no ona ma niesamowitą bazę doświadczeń i uważam, okej, ona możliwe, nie znam historii do końca, tylko nie chcę mi się czegoś takiego czytać. Czuję się naprawdę przykro, że taki zawodnik, czy tam tacy zawodnicy nagle nie mają za co żyć, mają depresję, bo czują się niepotrzebni i tak dalej, a możemy ich tutaj wykorzystać. Mamy bardzo dużo domów dziecka, dużo szkół, nawet zawodników młodych w kadrze, których trzeba również edukować, to są zawodnicy kadry narodowej, ale potrzeba im tej edukacji, bo każdy z nas popełnia błędy i życiowe, i treningowe, i biznesowe, i tak dalej, więc no fajnie to wykorzystać. I miałem takie pomysły, ale niestety nic z tych pomysłów nie wyszło. Nikt nie chciał pomóc, tak? Gdzieś czytałem nikt nie chciał pomóc, no może tak, ale jakby no życie, może to jeszcze nie jest ten czas i pora, może za chwilę ktoś inny to zrobi, albo ja to zrobię jeszcze, bo jeszcze jestem młody, ale też chciałem edukować tych młodych dzieciaczków i tak dalej, może to słabo zabrzmi, ale warto zrobić dzieciakom, moim zdaniem, testy jakieś sprawnościowe, tak? No bo ja wiem, że dzisiaj ktoś powie zaraz, że czy nauczyciele, czy ktoś, o, testy będzie sprawdzał, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Nie, chodzi mi tylko o to, żeby zobaczyć tych dzieciaków. Nie każdy musi być sportowcem, nie każdy musi być mistrzem, ale fajnie, żeby coś robił dla siebie, bo sport zawodowy oczywiście jest bardzo ciężki, wymagający, jak każda inna dziedzina życia, ale też powoduje, że przełamujemy pewne bariery. Uczy nas tego, że takiej higieny życia, że jak pójdziesz, pobiegasz, coś porobić dla siebie, będziesz miał więcej endorfin, będziesz czuł się troszkę lepiej, tak? Zadbasz o swój wygląd, zdrowie, bo dzisiaj, jeżeli rano się budzimy, wstajemy, patrzymy w lustro i mówisz, no kurczę, mam brzuch, mam coś, no, a nic z tym nie robię, ale jak wstaniesz i zaczynasz coś robić, trenować, to już zaczynasz lepiej się odżywiać, bo szkoda mi tego treningu i tak dalej. I chciałem też zrobić, żeby takie też dzieciakom przeprowadzić. Oczywiście, jak ktoś, nie wiem, będzie miał 10 na 10, powiedzmy, abstrahuję punktów, może się nadawać do sportu, do jakiegokolwiek, lekietyki, zapasów, pływania, koszykówki, siatkówki, nie ma problemu, ale można już takiemu dziecku czy rodzicowi powiedzieć, ma fajne predyspozycje do tego, żeby być sportowcem. Oczywiście nie musi być. Mhm. Bo to nie, bo może on będzie świetnym polonistą czy matematykiem. Dla mnie nie ma problemu, ale jak chce spróbować, okej, może złapie tego bakcyla. Nie, to nie. A te dzieciaki, które słabiej wystąpią w tych badaniach i tak dalej, to może trzeba właśnie do szkoły wprowadzić dietetyka. Kogoś, kto powie, halo, no to przyszedłeś testy, nie wypadłeś najlepiej, jak to w życiu bywa, ale masz możliwość dzięki mnie, dzięki specjalistom, czy tam w szkole, które są zatrudnieni, poprawić swoje wyniki, swój wygląd i tak dalej. Bo dzisiaj tylko mówimy o tym, że dzieciaki są, nie wiem, otyłe i tak dalej, i to wszyscy mówią i my też to widzimy, tylko że nic z tym nie robimy. Mhm. I może przez taką formę gdzieś tych dzieciaków będzie można zachęcić do sportu, a tych, które no, są otyłe, zachęcić do spacerowania od prostych rzeczy, ale po prostu ich zachęcić. Dzieciaki też są fajne i widzą, że jak ktoś jest lepszy, to od razu powiedzmy nauczyciel go zabiera i on jest w klubie, on jest super, czy tam w szkole zawsze, o, sportowiec, no to on jest tutaj z nami. A to dziecko, które powiedzmy tak jak ja byłem gruby na bramkę, jak nie było, bo już była bramka zajęta, no to ja podawałem piłki, też się czułem niefajnie, tak? Jakby ktoś przyszedł do mnie wtedy powiedział, dobra, to chodź ze mną na zajęcia. Możemy też grać w piłkę, nie musimy być w tej najlepszej drużynie, możemy w tej drugiej być i tak dalej. I super, mój syn dzisiaj gra w piłkę, nie gra w piłkę w drużynie, a czy nie zaczynał w drużynie najlepszej, tylko w tej najsłabszej. Dzisiaj po, nie wiem, 3 latach, czy prawie 4 gry zaczął grać w drużynie najlepszej, ale przez to, że no, dużo trenował, a zaczynał tak, że nie potrafił przyjąć piłki i podać, była abstrakcja, tak? Ale przez to, że trenował, spodobało mu się to, okej, gra, sprawia mu to frajdę i super, tak? Więc no, jeżeli byłaby, nie wiem, taka osoba, która może pokazać, byłoby to, uważam, dużo łatwiejsze dla dzieciaków, tak? A jak ciebie zachęcono do sportu? Mnie trzeba było zachęcać do sportu, bo u mnie był tylko albo sport, albo mogłeś robić coś głupiego, tak? Więc ja porobiłem... Mam wniknąć w ten temat, coś głupiego? Nie, coś głupiego, no oczywiście jestem z mojej miejscowości, więc no co, no... Były jakieś tam, chodziliśmy na szaber, coś tam, nie wiem, tak? Ale pojawił się też alkohol i różne rzeczy, tak? Więc no... Jak była Czyli opcja... całe szczęście, że sport się pojawił? Tak, oczywiście, że tak, no bo większość moich kolegów, no, żyje, funkcjonuje, no ale mają duże problemy jakby, no... z niektórymi używkami, tak? Mhm. No to jak cię zachęcono do sportu? Mój nauczyciel wychowania fizycznego, Bernard Jabłoński, to byli też troszkę inni nauczyciele, fani sportu, tak? Mhm. Nie było mediów społecznościowych i tak dalej, więc no, panowie, macie tutaj, wiem, że nigdzie nie idziecie na wakacje, na żadne jakieś zgrupowania, obozy, gdzieś tam, to macie tutaj kulę, oszczep i dysk i jak się szkoła zacznie, to pojedziemy na zawody Ciechanowa, do Mławy, a my pytamy się, a to jest w weekend, czy w środku tygodnia? W środku tygodnia. Nie pójdziemy do szkoły, tak? To jedziemy. No i tak, taka to była zachęta. I przychodził nam, pokazywał, jak się to robi, jak się rzuca. To zrobił świetny facet, że mieliśmy salę gimnastyczną, on otwierał nam na przykład, trochę nielegalnie, okno. Mówił, panowie, dopóki jest widno, możecie grać i tak dalej, ale jak będziecie wychodzić, zamknijcie okno, żebyście mieli co porobić, jak jest na przykład deszcz pada, no to żebyście nie robili jakichś głupich rzeczy. Więc no, był fanem, był fajny i pokazywał wiele, znaczy pokazywał nam inne, troszkę fajniejsze życie przez sport, a w Bieżuniu nie było co robić, tak? Więc no, albo sport, albo wędkarstwo. A dlaczego dysk? Skoro miałeś jeszcze oszczep do wyboru. Bo w pozostałych konkurencjach byłem słabszy niż... byłem cieniasem po prostu, no. Nie miałem do tego w ogóle jakby... podoba mi się oszczep, no ale nie, no z moimi barkami nie mam takiej możliwości. Pchnięcie kulą, mówię, wow, kumam to, ale no to nie chce mi lecieć, a wziąłem dysk i nagle rzucałem ze wszystkich najdalej. Nie wiadomo dlaczego, po prostu. Mhm. No i tak już zostały. Tak, i później jak pojechałem na te zawody, do pierwsze zawody moje były w Mławie, skakałem w dal. Super. Wyglądało. Czy wtedy wyglądałem troszkę inaczej niż teraz. Następne były zawody w Ciechanowie. Pojechałem, wygrałem te zawody z polonym rzutem, ale wtedy był trener Witold Suski, przez którym był trener kadry i tak dalej, przez którym ponad 20 lat razem trenowaliśmy. I mówi, że o, ciekawy chłopak, wygrałem z chłopakami, którzy trenowali zawodowo praktycznie, jak wtedy dla mnie, kilka razy w tygodniu, no ja ich ograłem. I też ten Suski pytał, mówi, no kurczę, no przyjechał chłopak nie wiadomo skąd, z jakiejś wioski i nagle ogrywa moich zawodników, jak to jest, tak? No i zaproponował nauczycielowi, żebyśmy porozmawiali z moimi rodzicami. A to też był jak taki okres, że mój tata wtedy zmarł i tak, no kurczę, no tu mama chyba z tego powodu mówi, dobra, no to jak masz tu siedzieć, to lepiej jak pojedziesz do Ciechanowa i będziesz coś tam sobie trenował, robił. No i co, no miałem świetnego trenera, tak? Trafiłem naprawdę na trenera Witolda Suskiego, który no uczył nas tych podstaw. Mieliśmy te podstawy bardzo, bardzo dobre. No i jak on widział, też jakby nauczyłem, że jak ktoś widzi w tobie nadzieję i pokłada w tobie nadzieję, że mówi, o, będziesz dobrym sportowcem, pojedziemy na zgrupowania, nagle ci się otwiera trochę głowa i widzisz, kurczę, no tutaj jest kolega, ma dres polski, buty i tak dalej, a ty startujesz w korkotrampkach, czyli te korki plastikowe odcinasz nożykiem i tak dalej, no, a zimą to wiadomo, w śniegu było słabo. Więc było zimno, tylko 15-20 rzutów i ucieczka, bo stopy zaraz były odmrożone, zimno i tak dalej, więc mówię, wow, dres polski, kurczę, on miał medal na Mistrzostwach Europy, mówię, ale gwiazda, tak? No, a takiego dzieciaka, więc były te, ci zawodnicy z kadry wtedy u nas w klubie, byli takimi autorytetami, gdzie mówimy, wow, no też chcę być taki jak on, tak? No jedzie na zgrupowanie, jedzie na zawody. On wraca, nie wiem, z Portugalii w lutym opalony, a my, kurczę, kurtki, czapki, a jakie zimno i tak dalej. Więc no mieliśmy jakieś tam swoje cele, marzenia, ale mieliśmy, mówię, no te osoby takich, no, swoich małych idoli, których chcieliśmy naśladować. I w końcu przyszedł taki moment, że postanowiłeś poświęcić całe swoje życie sportowi i rzutowidyskiem. No tak, no bo jeżeli, no, zobaczyłem, że jestem w tym dobry, tak, i wszyscy ludzie nagle zaczęli mówić, że o, fajnie to wygląda, dużo trenerów, no kurczę, masz szybkie nogi, masz to, kurczę, zacznij się rozciągać barki, bo tego ci jeszcze brakuje. Nagle zobaczyłem postępy na siłowni, na rzutni. Ja mówię, kurczę, no i przyjeżdżałem, wiesz, no jak już pierwsze jakieś tam zawody były, nawet kadrowe, przyjechałem do domu i wszyscy, o, Piotrek, no jak tam w kadrze i tak dalej. Mówię, kurczę, no zawsze byłem ten gruby na bramkę, tak, albo gdzieś tam poza bramkę, a tu nagle jestem Piotrkiem, tak, a nie gruby, tak, więc mówię, o kurczę, coś się zmieniło, więc człowieka to też, znaczy napędzało mnie, tak, no bo małe rzeczy, jeżeli no jedna mała rzecz napędza, druga, trzecia, czwarta i nagle to się robi taka kula śnieżna, która cię no napędza na maksa, tak, którą już ciężko zatrzymać i powiem szczerze, że nawet sam nie wiem kiedy poczułem, że sport to jest to, tak, bo to już w pewnym momencie zostało tak mi zakorzenione, że jak nie trenowałem, bo było roztrenowanie, to mówię, kurczę, co ja po dwóch tygodniach mam robić? No, brakuje mi tego rzutu dyskiem, który nie jest w Polsce popularny, nie jest jakby, no nie. Tylko podczas, jak mówiliśmy, Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata, Europy i tyle, ale no, ale no fajna przygoda, no spełniłem się i naprawdę, no, jestem super zadowolony z tego. A myślałeś na początkach tej swojej kariery dyskobola o tej rzeźbie antycznej? Majrona, tak. Myślałem, ale tylko myślałem, bo jeżeli chodzi o wykonanie, to słabo. No dobra, teraz... Przereklamowana jest ta rzeźba. To w innym kierunku w takim razie teraz pójdziemy. Dwa razy zostałeś wicemistrzem olimpijskim. Nie wkurzacie to? Nie, nigdy. No Boże, no ktoś był lepszy. Oczywiście ja trochę też do życia inaczej podchodziłem, bo byłem z małej miejscowości, nigdy nie myślałem, że będę takim sportowcem, że pojadę na igrzyska, że zdobędę medal, no to już w ogóle kosmos. A pojechałem, oczywiście począłem jak Pekin nie, bo tam było spełnienie moich marzeń, że pojechałem, a jak zdobędę medal, to kosmos. Oczywiście po Rio byłem niezadowolony, ale mówię, no takie jest życie, trzeba brać i cieszyć się z tego, co mam, bo wielu zawodników zamieniłoby swoje medale na ten jeden igrzysk olimpijskich, albo by chcieli w ogóle wyjechać, więc ja muszę się cieszyć z tego, co mam. Oczywiście w dramatycznych jakby no warunkach i sytuacji przegrałem, bo ostatnia kolejka, ostatni rzut. Najpierw w 2009 Robert Harting na Mistrzach Świata w Berlinie, a teraz Christoph Harting, no ale mówię, no kurczę, no stary, no jest życie, ale przede wszystkim zdobyłem kolejny medal dla Polski, cieszyłem się tym, cieszyłem się później. Znaczy ja o tym zapomniałem, bo zaraz stwierdziłem, no kurczę, mam jeszcze ten medal, to fajnie ten medal przekazać na cele charytatywne i zaraz stwierdziłem, aha, jest Olek, trzeba, warto mu pomóc, czy trzeba mu pomóc, więc dobra, działamy. I ja o tym zapomniałem, już przyszedłem, że no co, no już było, już tego czasu nie cofnę i też tak mam w życiu, że no czasami patrzę wstecz i fajnie oglądam swoje rzuty i mówię, o kurczę, fajnie jak się ruszało, a teraz mówię, taki dziadek jakby 42 lata, ale no już tak szybko nie poruszał się. Więc no, nie patrzyłem wstecz, tak? Tylko mówię, no trzeba iść dalej i myślałem, co tam będą kolejne zawody, jak to się życie dalej potoczy. Pytałem o to dlatego, że kiedyś rozmawiałem tutaj właśnie w tym studiu z Andrzejem Supronem, który właściwie ciągle o tym myśli, że zdobył srebro na Igrzyskach Olimpijskich w 80 roku. On tam przegrał walkę, uważa ciągle, że niesprawiedliwie, ale ciągle o tym myśli. No to nie wiem, to może jest niespełnione, ale jeżeli coś, co robiłem całe życie i kochałem, czyli rzut dyskiem, sport i tak dalej, miałoby mi to w wieku 60 paru lat sprawiać, tam 70, tak? Mhm. Taki problem, to nie, to coś jest nie halo, no to już się skończyło. Ten etap, tego czasu już się nie cofnie. Może ktoś powiedzieć, no wiadomo, w zapasach są sędziowie, tak, więc no mogą zmieniać te decyzje i tak dalej. I wiele tam wyników jest kontrowersyjnych. No, no tak. No ale to prezes Supron jakby na tyle lat trenował i startował na zawodach, wie, jakie te wyniki czasami są no, niesprawiedliwe, jeżeli tam nie walczy tylko dwóch zawodników, ale jest trzeci sędzia. Mm-hmm. Jeszcze wrócę do tego, do tej końcówki twojej kariery sportowej, bo tak mówimy o tym wicemistrzostwie olimpijskim dwukrotnym. Te ostatnie lata to już były takie wyniki, które wręcz nie pasowały do ciebie kompletnie. To były wyniki takie, że na przykład nie awansowałeś do finału. Jak się z tym czułeś wtedy? Zastanawiałem się wtedy, kiedy cię oglądałem. Boże, no jak on to wszystko odbiera? No przecież to jest... No oczywiście, że źle się z tym czułem, tak, ale też wiem, ja też nie chciałem mówić, ale miałem bardzo jakby, tam gdzie nie wchodziłem do finałów, to albo miałem bardzo dużo urazów, albo miałem jakieś tam swoje prywatne rzeczy gdzieś, że ta głowa nie była skupiona stricte na sporcie, tylko już na rzeczach zewnętrznych, życiu takim, no, prywatnym. I dzisiaj wiem o tym, żeby być sportowcem w takich 100% i tak dalej, to musi być sztab ludzi, musisz być w pewnym momencie odcięty od tych informacji wszystkich dookoła, jeżeli masz wejść na zawody, a dzisiaj, no, wielki szacunek dla Igi Świątek, bo ja wiem, że no, tych zawodniczek na jej poziomie jest wytrenowania pewnie bardzo dużo, a ona to osiąga, czyli ona ma cały ten zespół, wszystko poukładane, że ona na końcówce już na tym ostatniej prostej ma tylko i wyłącznie sport. Tylko mecz. Mecz tylko i tyle, kont. A nie czy to będzie rachunek zapłacony, czy ja dostałem samochód, czy ktoś mnie zhejtował, czy trzeba sesję zdjęciową. Nie. To jest sztab ludzi, który po prostu toruje jej drogę i ona może robić wszystko, co chce, tak? Czyli wygrać mecz. I tak samo ja, gdy nie wchodziłem, po prostu... Dzisiaj z perspektywy czasu patrzyłem, kurczę, ale to miałem na głowie, to miałem na głowie, tu coś się stało, tu popełniłem błąd, no, tu w biznesie coś nie wyszło, a ci dzwoni, nie wiem, księgowy i nagle wchodzisz i mówisz, kurczę, już jest po zawodach. Bo jeżeli na zawodach, ja tam, gdzie na przykład Degu nie wchodziłem do finału, to ja myślałem o czymś innym, zawody się skończyły, mówię, kurczę, o czym ja myślałem? No tak. To jest niestety, no była złość, no ale też później... Ja uważam tak, że większość życia sportowca to są porażki. Trzeba umieć sobie radzić z porażkami. Mhm. Jeżeli ja usiądę po zwycięstwie i będę mówił po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, był rok 2010, ja mówię, kurczę, ale było fajnie na Igrzyskach, zdobyłem medal, ale przez dwa lata później już nie wchodziłem do finałów, czy nie osiągałem minimum kwalifikacyjnego na daną imprezę, no to byłoby po prostu, no to słabe, bo żyję tym czasem przeszłym, tak samo porażka, no to już się wydarzyło i trzeba iść dalej, zamykałem pewne drzwi i szedłem dalej swoją drogą. Zmieniłeś bardzo swoje życie w ostatnich latach, po zakończeniu kariery, pomijając memoriał Kamili Skolimowskiej, no to przeprowadziłeś się na Dominikanę, co było szokującą wiadomością, że na stałe przeprowadziłeś się na Dominikanę i za chwilę jeszcze porozmawiamy też o triatlonie. Ale jak to było z tą Dominikaną? Znaczy, no zmieniliśmy destynację, bo już nie mieszkamy w Dominikanie, tylko mieszkamy w Tajlandii. To wiem. Ale no właśnie miałem te dwa projekty, ja nie chciałem się przeprowadzać, bo chciałem w końcu poznać Polskę. Jako sportowiec, nie wiem, byłem w wielu krajach, zwiedziłem fajne miejsca, mówię, kurczę, chcę jechać w Bieszczady, wziąć ten domek, nawet się pomęczyć z odśnieżaniem tego śniegu, czy... Nie chcę na Dominikanę, chcę w Bieszczady, tak, wiesz jak to brzmi? No okej, no tak, ale to, wiesz, no i... Może ktoś powie, że o nieskromność czy jakiś nienormalny facet, ale no chciałem poznać Polskę, tak? Chciałem, myślałem, że wtedy będę mógł z synem, żoną pojechać sobie pozwiedzać i tak dalej. Jednak no nie, no nie było mi to dane, ale oczywiście... Ktoś cię zmusił do tej Dominikany? Nie, nie zmusił, ale gdzieś tam miałem swoje plany, pomysły na to, nie wyszły mi. Moja żona mówi, kurczę, no teraz jest czas dla nas i tak dalej. Heniek jeszcze może się pouczyć języka hiszpańskiego. Oczywiście może się wszędzie uczyć, każde dziecko. Nie wie, że nauczy się hiszpańskiego tylko w Dominikanie. No nie, może się wszędzie uczyć, ale zróbmy coś dla siebie. Heniek jeszcze może poznawać świat, może no, nabywać innych ważnych cech, które mu się w życiu przydadzą. Oczywiście jest bardzo fajny, dzisiaj otwartym dzieciakiem, wszędzie wchodzi, cześć, cześć. Dzisiaj by tutaj pewnie przyszedł, powiedział, cześć wujek. Nie zawsze jestem z tego powodu zadowolony, ale jest taki, przychodzi, fajnie, że się wita, powie dzień dobry, dziękuję, do widzenia. Nie ma, czasami brakuje tego dystansu, tak, do tego wszystkiego, no, ale wiadomo, że coś jest z dzieckiem, ale jest taki, no, otwarty, odważny. To i chciałem, żeby taki był, bo ja taki nie byłem. Tylko zawsze byłem tym właśnie grubym na bramkę. I pojechaliśmy, zmieniliśmy, stresowaliśmy się do tego stopnia, że jak byliśmy na lotnisku Paryż-Punta Cana, to zapytam się mojej żony, gdzie mamy mieszkać. Ona zaraz zarezerwuje. Więc 8 czy tam 9 godzin od momentu lądowania nie mieliśmy gdzie mieszkać, tak? Więc no wiadomo, zabukowaliśmy sobie i zobaczyliśmy, trochę mieszkaliśmy tutaj, trochę tutaj, gdzieś tam. I wybraliśmy jedno miejsce, znaleźliśmy szkołę, no i co? No i, no i życie, tak? Jak długo to było? Prawie 2 lata. Mhm. Fajne, ciekawe doświadczenia. Zderzyli się z nową kulturą, z nauczycielami, z innym trybem nauczania, z innym trybem życia. Też się nauczyłem tego, że jak jedziesz do mechanika czy do kogokolwiek i pyta się, o której będzie, on mówi, jak Bóg da, to o 10:00, to wiesz, że on przyjdzie za tydzień albo no, za parę tam dni, jak, nie wiem, w Polsce wchodzimy i otwieramy konto szybko, a tam wchodzisz i pani otwiera to konto 2 godziny, mówi, a tu nie ma tego jeszcze. Ja tak, okej, okay, no to proszę przyjść jutro. Nie, ja przychodzę na 9:00, jestem pierwszy w kolejce, dostaję numerek 17:00. I wiem, że już mi to zajmie czas od 9:00 do, kurczę, 14:00 albo 16:00, stanę w kolejce. Bo często system się zawiesza i tak dalej, więc no poznałem służbę zdrowia też tam, jak wygląda, więc no nowe doświadczenia, ale fajne, które budują. Na początku się tego baliśmy, przestraszeni byliśmy, jak Heniek da sobie radę w szkole, jak my sobie tam damy radę, no bo mówię, no na początku pierwszy rok, to pierwszy, no może nie rok, ale miesięcy potraktowaliśmy jak fajne wakacje, tak? Mhm. No ale później stwierdziliśmy, no nie, to nie są wakacje, to jest nasze życie, musimy czymś tam się też zająć, wiadomo, dzisiaj jest praca online, więc takimi rzeczami, więc no moja żona też wracała, bo tutaj prowadzi salon kosmetyczny, plus sama robi brwi. Może łatwiej będzie, bo nie chcę przekręcić. Więc byliśmy tam i zaczęliśmy normalnie w pewnym momencie funkcjonować. Spodobało nam się, posiedzieliśmy, w pewnym momencie stwierdziliśmy, że może przeprowadzka gdzieś indziej, może czegoś spróbujemy. No okej, no spróbujmy. Jak już daliśmy radę tutaj, bez niczyjej pomocy, bez znajomości ludzi, no to chyba damy sobie już radę wszędzie, no. Na przykład w Tajlandii. Na przykład w Tajlandii. Ale to już tak będzie wyglądało twoje życie, że co kilka lat przeprowadzka do innego kraju, gdzieś tam daleko od Polski? Nie, jak zawsze mówię, to jest pytanie do mojej żony, bo ona lubi zmieniać destynację. Myślę, że nie, tak. Myślę, że w pewnym momencie trzeba już się będzie określić, bo Heniek będzie, no już musiał iść do liceum, czy do technikum, czy gdzieś indziej do szkoły, więc trzeba będzie usiąść i przemyśleć tą decyzję, bo nie może zmieniać już na tym poziomie szkoły, tak uważamy. Będzie też musiał mieć, no, w końcu swoich przyjaciół, znajomych, nie tylko przez telefon, ale takich stricte prawdziwych, żeby też ci ludzie go nauczyli pewnych zasad zachowywania się i tak dalej, żeby też mógł kultywować pewne swoje, no, zasady i przestrzegać ich, tak? No bo niestety na razie jest tylko z nami, z dorosłymi, a jak pójdzie w grupę swoich rówieśników, no to oni go nauczą też pewnych rzeczy i dobrych i złych. I złych, więc no nie, ale no zobaczymy. Na razie jakby do tego nie przywiązuję uwagi, bo jeszcze mamy czas, bo wiemy, że no życie splata nam wiele figli, więc jesteśmy zdystansowani, to co przyniesie życie, to będziemy to akceptować. Ale raczej Polska. Czy ja ogólnie chciałbym mieszkać w Polsce, tak? To nie jest tak, że ja wyprowadziłem się i że mieszkam w Dominikana, Tajlandia, nie wiem, czy to będzie Stany Zjednoczone, czy to będzie Dubaj, czy nie wiem, czy to będzie Francja, Hiszpania. Nie. Dla mnie nie ma problemu, mogę sobie pomieszkać, dopóki jeszcze mam na to możliwość, dopóki jeszcze mogę zwiedzać, bo jestem zdrowy, dopóki mogę poznawać nowe kultury i cieszyć się tym, okej, ale oczywiście chciałbym mieszkać w Polsce. Polska to jest moim krajem, którego się nigdy nie wyprę. I to nie jest tak, że ludzie mówią, że ja teraz narzekam, że o, jak chcesz wrócić do Polski, no to jaki masz problem? Nie, jak będę chciał wrócić do Polski, to wrócę, ale to ja podejmuję decyzję, nie ludzie, nie hejterzy i tak dalej, tylko na... Teraz mam jeszcze możliwość poznawania, chcę poznawać te kultury, no, nowe doświadczenia, nowe wyzwania, bo to też jest wyzwanie zmienić z Polski na inny kraj, na inną destynację. Jak stracę tą odwagę, tą chęć, to wracam tu do Polski, mam gdzie, mam przyjaciół, mam znajomych, tyle. Mm-hmm. W ostatnim czasie, ostatnich może dwóch tygodniach, pojawiło się mnóstwo informacji na temat twojej przygody triatlonowej. I to z kolei skąd się pojawiło nagle? No bo to zupełnie coś innego niż rzucanie dyskiem. No totalnie. Nie jest to łatwe, ale fajne. Jak się skończy. Skąd się to wzięło? Będąc tutaj w Tajlandii, zacząłem sobie biegać po plaży, boso, i tam pochwaliłem się Markowi, Marek Plawuk, który też pracuje przy Memoriale Kamińsko-Limowskiej, dyrektor komunikacji, mówi, kurczę, może byś spróbował, coś wystartował, albo czegoś się przygotował, a do czego? No, do triatlonu, bo w lekkiej jest popularne, tam Sebastian Chmara. Parsknąłeś śmiechem. No, parsknąłeś śmiechem, ale mówię tak, kurczę, no trochę schudłem, biegam, no ale oczywiście od razu mi wyprowadził, no tak, ale bieganie po plaży to jest coś innego niż po ulicy, a rower, no a ten na rowerze każdy jedzie, no pływanie, no to oczywiście jak wskoczyłem do morza, to tylko żabką i mówię tak, kurczę, no jak to zrobić, więc okej, mówię, potrenuję, no i to był nowy rok, tak, 1 stycznia, dzwonię do mojego przyjaciela Wojtka, mówię, Wojtek, co tam, jak tam, mówię, a wczoraj zrobiłem pływanie na basenie, później tam za godzinę zrobiłem rower, takim 1/4 triatlonu. Mówię, kurczę, rozkończyliśmy, mówię, ty, jak on dał radę, to ja też muszę mu dorównać, tak? No i poszedłem na basen, przepłynąłem żabką kilometr ponad godzinę, więc mówię, oj, ciężko jest. Później poszedłem na bieganie, na bieżnię, bo nie wiedziałem, w jakiej to jest kolejności, a na koniec pojechałem na rowerze i dzwonię, mówię, Wojtek, ja też zrobiłem taki podjarany. On mówi, no to nawet, może byśmy kiedyś wystartowali. Ja mówię, nie wiem, czy kiedy będę w Polsce, nie mam tego jeszcze planu. Jak przyjadę, to będzie memoriał. I tam w takiej restauracji, takim street foodzie jem sobie, z moim synem obiad, przychodzi pan i mówi, o, pan Piotr, no i coś tam, co pan robi tu? Ja mówię, trenowałem, biegałem sobie, o, a ja to robię triatlony. Ja mówię, kurczę, już druga osoba, a może byś chciał zrobić triatlon? Ja mówię, no może tak, ale ja nie, czy się tego nadaje, musiał mieć trenera, rower, no już wiem mniej więcej, z czym to się je, no bo sam się tego nie przygotuję. Ja mówię, dobra, wrócę do Polski, to zadzwonię do ciebie. No i dzwoni Michał Drelik, czyli dyrektor Ironmana. Mhm. Mówi, ty, no słyszałem, że chcesz startować, tak? No tak, ale no nie mam trenera, nie potrafię pływać, nie mam roweru. Mówię, no stary, no mogę trenować, mam zdrowie, mam chęć, wszystko tylko. Dobra, to wszystko to ogarniemy. No i pomógł mi z trenerem. Dostawałem od Kazia plany treningowe, analizowaliśmy, dzwoniliśmy. Jak byłem w Polsce, to tam byłem parę razy z nim pobiegać, popływać. Powiedział, na co mam zwrócić uwagę. I no i co, i tak się zaczęła przygoda i tydzień temu zrobiłem połówkę Ironmana, czyli jeszcze nie jestem takim prawowitym całym Ironmanem, tylko w połowie. Ale to też jest dowód na to, że masz taką zawziętość sportową jeszcze w sobie. No oczywiście, że każdy... Trzeba wszystko podporządkować pod te treningi. No niestety tak, trzeba to podporządkować, trzeba mieć czas na to, żeby trenować. Ja nie mówię, no jak taki Marek Plawgo czy Sebastian Chmara mają dużo łatwiej, bo oni nadal są szczupli, oni nadal... No i biegali. Oni biegali, a ja biegałem słabo i mało. Nie lubiłem tego, więc no musiałem przede wszystkim zmienić swoją jakby higienę życia, więcej czasu na rozciąganie, bieganie i tak dalej. Przede wszystkim nauczyć się wysiłku długiego, nie to jak wchodzę do koła, dwie sekundy, nie ma dysku, oczywiście jestem zmęczony, ale w inny sposób. A tutaj no jak ten triatlon robiłem, to 6,5 godziny, 6,40, to mówię, wow, umieram, ale nauczyłem się tego. Ale przede wszystkim, no co, jestem sportowcem, kocham wyzwania. Podałem wyzwanie i oczywiście jak to podchwyciły media, to sobie myślę, kurczę, no już nie można zrobić siebie jakiegoś, no, cieniasa, tak? Tylko jak już powiedziałem A, trzeba powiedzieć B. No ale też miałem taki cel, tak, no sportowy. No to jest to, co znowu wpadłem w ten system. Trening rano, chcę do szkoły, ja na trening, z treningu jadę do domu, coś gotuję, przywożę mu posiłek, on gra wtedy w piłkę, ja tam coś siedzę na komputerze, robię i tak dalej, więc no, znowu był w 100% wszystko zaplanowano, wracaliśmy z piłki, ze szkoły i nagle była godzina 20. No to mówię, dobra, no to albo masaż, coś tam, bo mieszkamy w Tajlandii, to albo spanie. No i tak funkcjonowaliśmy. Mi się podobało, mojemu synowi też, mojej żonie nie. Bo znowu nie miałam je w 100%, tylko byłem znowu sportowcem. No ale teraz jest, pewnie też będę trenował dalej, ale no już nie tak intensywnie jak na początku, że musiałem tą bazę zrobić dużą. Dzisiaj, teraz wydaje mi się, że nawet patrzę na te treningi w planie, no to już powiedzmy 1,5-2 godziny dziennie, a nie 3,5. Ale warto tutaj dodać jeszcze, że to było też zrzucanie paru kilogramów, mówiąc delikatnie, bo w czasie kariery ważyłeś 135, 136, tak? No tak, ważyłem, kiedyś ważyłem 152 też najwięcej, ale no to już oczywiście, no już kłopota z mojej strony, takie obciążenie dla stawów, serca i tak dalej. A teraz? 109. Teraz waży 108, 109, 110. Teraz pewnie więcej, bo po Ironmanie zjadłem tony węglowodanów, bo było zapotrzebowanie, ale no mówię, no dużo się lepiej czuję, no mówię, no kiedyś miałem problem z obcięciem paznokci u stóp, bo się pociłem, zmęczony i tak dalej. To jest niby prosta rzecz i nagle jak schudłem mówię, a brzuch mi nie przeszkadza, mam go nadal, bo jest nadal spory, ale już nie jest tak jak wtedy, że naciska mi brzuch, kolano na przeponę i jestem spocony, nie? Przy obcinaniu paznokci. No. To są proste rzeczy, ale jak nagle zaczęły mnie cieszyć, ale przede wszystkim lepiej się wysypiam, lepiej się czuję. I w pewnym momencie mówię, kurczę, no chciałem pewne rzeczy przekazać młodym ludziom i tak dalej. Może też zainspiruję jedną, dwie osoby, a może więcej osób, że zobaczą, że z grubego takiego chłopa można się stać ciut lżejszym, można zacząć zmienić swoją higienę życia, można się przygotowywać. I nie chodzi o to, że ja chciałem zrobić Ironmana i chciałem teatron i być teraz postrzegany jako Ironman, bo nigdy się będę porównywał z tymi mistrzami, ale chciałem pokazać, że każdy może to zrobić. Każdy może wyjść i nieważne, czy zrobić 6 godzin, 7, czy 5, czy 3,50, nieważne. Ważne, że wyjdziesz, będziesz miał coś, chęć zrobić, bo też chodzi mi o to, że jeżeli rodzic pokaże dziecku, czy dzieciom, że coś robi sportowego dla siebie i te dzieci już są świadome tego, że no, tata w wieku 400 lat nie będzie mistrzem, no to zacznę nagle z nimi robić. Mój syn kochał grać w piłkę, bieganie, okej, ale jak idę na siłownię, on idzie ze mną. Robi po swojemu, lepiej, gorzej, ale robi. Idziemy na siatkówkę, on też chce to robić i robimy coś razem. To jest też forma taka spędzania czasu, bo jak ćwiczysz na siłowni, to nie ćwiczysz 100% czasu, tylko masz przerwy, rozmawiasz, nie wiem, śmiejesz się, żartujesz lub kłócisz i tak dalej, więc no masz normalne takie życie, ale też pokażesz temu dzieciakowi, że warto coś wyjść zrobić. I mój syn na przykład wstaje rano, waży się, mówi, tata, wczoraj było 56, dzisiaj jest 54,5. Mówi, zobacz, nie? I tam się napina. I ja mówię, kurde, ale się cieszę, że on chce, że mu sprawia to frajdę. I to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz. A dzieci też naśladują rodziców. Mój syn nie chciał czytać książki, bo widział, jak my używamy telefonu, tak? Jak zauważył, że czytamy książkę w telefonie, niechętnie, ale dzisiaj też tą książkę jakoś tam weźmie i czyta, tak? Więc no, to wystarczy pokazać, dać dobre wzorce, o których ja wiem, że to się fajnie mówi, ale ja też zapominam i to nie jest tak, że jestem teraz, mówię o idealnym tatą, rodzicem, bo nie, ale też warto no pokazać, tak? No i zmienić pewne swoje rzeczy, przyzwyczajenia, bo też jakby zobaczyłem, że ten czas z dzieckiem nagle on będzie miał 15 lat i powie, jak wszędzie, kochane pieniążki, przyślijcie rodzice, tak? Więc spędzam z nim czas i cieszę się tym jakby no najbardziej, nie? I tym rodzicielskim przesłaniem kończymy tę rozmowę. Piotr Małachowski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wicemistrz olimpijski, dwukrotny w rzucie dyskiem, dyrektor Memoriału Kamili Skolimowskiej był Państwa i moim gościem. Dobranoc. We'll be right back.